الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بندرابي جول بي هدتو بي رجي تولي دوبانغو اونان دراني بي اوضو ديني دين المصطفى صلى الله عليه وسلم دنباونا وندفون چلمينا منجوراما do daranɗa diina fof yenene wona taclif ko tashrif ko teddungal sa yiɗi andude no poɗɗa e allah ƴeew ko kalfinaɗa en mbino gaynako dawaɗi gaynako guirje e denowo kanŋe e noddinowo jama ɓe potani ɓuri juutde dar daande fof walla darɗe fof to dangeto ko ɓe noddinoɓe hol sababu ceerno ousmane eɓe noddi yimɓe yo gare malal holko ɓe mbiyata haya ala sala haya ala alfalah gare e malal oɗon gandi almoustapha sallah sallam so noddi ina foti jaabede o wiyani gare dokke kam gare ƴette kam gare ɓoose kam gare mi rokka no wi min komi peccowo tan ene jeya indema ko peccowo ko allah waɗe junngo makko o fecca ɗum waɗi gila o wiya ya ayuha almuddathir qum fa andir wa rabbaka fa kabbir wa thiyabaka fa tahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir sadaqa allah alazim gila jeyata hen o jooɗaki fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin gila nden o jooɗaki o feññini haala allah jamma e ñalomo duuɓi nogase tati jamma e ñalomo omo nodda to siratul mustaqim mo noddeten o ihdina siratul mustaqim haw watta juuldude jonde bi abi antu ummi sallallahu alayhi wa sallam ndeɗo tampere fof ceerno ousmane oɗo lor fof ceerno ousmane ɗiɗo warangoji fof ɗamɗo ƴiƴam fof giɗo ma fiye fera oppa leydi mum oppa makkatal mukarram caggal mum baylo diine mum mbiyama male wallahi a maletake sa rewani caggal makko keɗe ko allah jangte almoustapha sallallahu alayhi wa sallam caggal audu billahi min ashaitani rajim ceerno sona ɓamtidande aha dokken yeru so bama liggima ɗannima yeehi gabon liggima tampi ari addi jawdi a heewi caggal makko mbiɗa bama he dara waɗani mbiɗa bamma gollani mbiɗa ko golli ko fewani ko golli ko timmani ko golli ko yoɗani jawdi makko beddiɗa yeeso makko ɗum ne yooɗi walde badar temetere sappo enayo kaɓe yimɓe temedde jeenayo keefeere foola ubaydallah wara abou diahli wara caggal ɗum tan mbiyen ɗum ɗo fof moñen ɗum tan beddoɗen tan mbiyen tan ala mbaɗan diina men keeso ene wawi wonde i bandiraɓe sehilaɓe ɗum ɗo allah jaɓata ɗum allah yiɗa ɗum gare ganden nelaɗo nelaɗo men o hol oɗo hol sifaji makko male ganden omo hande sukkede walla o handane sukkede bi abi anta o ummi sallallahu alayhi wa sallam allah jangtimi deftere makko teddude o wi caggal audu billahi min ashaitani rajim laqad jaakum rasulum min anfusikum عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم كان عثمان بامتدانت فراني ود جافرون بندراب سهلامي annabi koye neldaɓe mon nelaɗo koye are mon hol oɗo tedduɗo hol oɗo goƴaɗo on hol oɗo toppiniɗo gueɗe mon kala ko nafoten e aduna o haalni on ko nafoto e lakara o haali on ko haalani on ko lorlata on e aduna o rentini on ko lorlata e lakara o rentini on ko jurmotoɓe julɓe allah ƴetti inɗe mum ɗiɗi rokki ɗum almoustapha sallallahu alayhi wa sallam raufur rahim ɗeɗo koye inɗe allah jeeya bandiraɓe sehilaɓe jurmotoɗo newiɗo kono soɓe calima ceerno ousmane ko mbiyata فقل حسبي الله لا اله الا الله النبي ابراهيم ده ودا جينغول ده اووي حسبي الله صحابه بنبيا ولدت عود غري قريش كو دين غارتن نبيون ولا نكبت وورو ولا نكبايمون بي حسبي الله حسبنا الله ونعم الوكيل كونون فوتويات ونودو ده موجره بيوال o windene pewal badde pewal fo windene ngal don pewal o nuddude e bonande kadi wona pewal ko woni bida o windene bida ha o maye don gaska makko do bida makko en tawmo ton bandiraabe sehilabe cheno usman mer wadan annabi ibrahim duwaade ton o do annabi yo adde e goldo leñol annaba fe ko bani israeel gonno arabe kanko goto o wi njaltumi koy keeci dewgal e dewgal e dewgal gila adam ha yetti abdullah ibn abdul muttalib bandiraabe sehilabe bimbimo al-amin nani makkanabe mahdi kaaba hayrende hajar be bi be ganda hol jogor ettude gal do teddugal rutta dum do wonno do makkana fo lurdi balde nay wala balde ni fodi be donki tan dakkundirde yobe gartir hayrende mawdo gor wiibe bandirabe be jogi fere kala gidi nadde jamaka jon joni gal do dama natir dum fof yo addu kanyum nyaawa hakune mon jof mi njol makaya len gen njol makaya len gen wallahi njol makaya len gen al mustafa sallallahu alaihi wasallam kanko yeltin galdo dabal be bi amin nani amin ari kola do ari o mo hola do asama do mo hola e lidi bida hola ki mo an quraish den ko kufar ko hefer e be koli mo bida an ko sunna makko yonani yodani fewani urani dakmani e mi njol makka nani ari al mustafa sallallahu alaihi wasallam onati oy ko woni be mbi min jidi ko nde do hayre rutteedo wonno do hol poddo jettin gal do teddungal tino nyaaw hakkudem ko biida fof min biya samina wa apana gile hefer be jabbibo ko haali ala ko an juldo biida jaban ko haali oy ngadde wudere bi abi antumi sallallahu alaihi wasallam wudere adda hayre fawa hen oy leñol fof yo jitti cebal leñi nei leji nay ngari leñi fo nangi cebal be ngaddi haande ha yettido wonno do kanko o wadde jungo makko teddugo ngodo en yo Allah hokken e yardude juude makko to wenu makko to dar ngeje ne ngadda sa yere awanta dum do ha abada yo Allah hokken gal don teddugal bandirabe sehilabe kono ma cukkada cagal makko ne jara e wenu makko njerda e juude makko awanta dum do ha abada annabi ibrahim bi rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum enam malaika arani e cenu sa minde ko hal pular nelaru ko arabebe hedo ko allawi wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bashiran wa nadhira walakinna aktharan nasi la ya'lamun sadaqa allahul azim o bi nelaru ko arabe gona arabebe bara wana neddo Allah nini koy ned Allah do wela fo wada risalam Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah do wela fo wada letter mum huwa yas'al wala yus'al Allah namdo take sabi ada wada lenyam lenya be dine wada wadi be heben janga odo aya be jeltinum ko wete out of context sa fotte jomuta idro bidam fo al a'rabu shaddu kufru nifaqa akam qur'an dum do tan ganduda hen jango aya o ha timma non ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم أفامي آية أو تكر أتم من تانو آية أنا أولا سنة ينكول سبابو وحد موانك سنة كاللينيام لينيابو فوتو داكو لينيام لينيام تيرو دا جول بي اللوي إنما المؤمنون إخوة o yani halpular o yani jola o yani sit julbe foko bandirabe so dum do ala e fitanduma e bernde ma ganda a wana julu sabo sene julbe wa yuridu llahu an yufarriqu bayna llahi wa rusuli be do jettu gongin annabi cali annabi be do be jiaka e julbe hol sababu sabbe cerndi julbe cerno julbe wana juldo de wonno dina makko ko parti o yidi wattu dino fo parti be ko arabe be ko soso be ko halpure ala dine men ala dum non Allah nela sallallahu alaihi wasallam Allah nelimo e balebe wonebe fof arabebe a'jamin hol buru teddu cheno usman in akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir Allah ko gando ko e ko gandudo hunde fof Allah wi hak expert expert wi hak non Allah ala ko majji ala ko sudimo kanko yifo ngod gorbi da serde julbe sa partima o odo din ko din yurment waji goto leldi me jom surma e nyaloma korka o yidi nela do sallallahu alaihi wasallam ya halkima o yiko halkuma o mi leldi me jom sudam e nyaloma korka kam jogorno do wiiden Allah way taw ko jal jal kono bandiraabe mi tuubi mo pi jal jal be ka haabe kan hanbe be do ba ngoppe baba be do wajjo on hanki be ngaddi video nyebbe ne ngudi hen nyebbe den kala mi anda holno montir dum mi dal mi oppi on hankadi mi wonta toñ sonato mi fuuji jaafo de koy parce que o do montage e mbay wadde ko burdum o wi o leddi mo jom sunna ke jalama korka o wi o halkim ne laadi ko halkuma o wi mi leddi jom sudam ne laadi hor lebbi did o wi mbedo wawi rimdin jiyad o wi mi wawa nyambin capande jeego miskido o wi mi ala yewe yurme tinde kede yurme de o do dine tamoroje ngadda ne la salatu yi holli o do gonno do jono mi susaydu ko jal jal horo gonno do o woni o wi mbedeni ya rasul o yettude tamoro nyaa chakoyda o ya rasul allah hakun de do kaaji de godo wur ala burdo mi wasde ko min buri hande sadak ne la duma naw sakko hore ma la ilaha illa allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar ko nyeloma jurmene gonden ngare jafu den sa jangi o do hadith ya fo bande en hol sababu o lelde jom suru makko o mo fonno horde o horani o mo fonno sakade o sakade o fonno rimdina jiyad o rimdinani o ruti o sakki hore makko la ilaha illa allah o do bardo chapande jena e jena ne do watti tem der o wiya o ya fama o do ala baraji o meedi wadde o yiso may bib makko yewu nduppum be beddo ndondi makko hade makko rutade juude Allah be mari no wi noni Allah yuma kun o laati o dari o hol sababu badda ko badda ko o yi kulal ya rabbi sona huldim Allah yuma ya fama ko kula Allah ko bandira be sehila be dine men wana dine fettade e amde Allah ko dine golle e balle e njurum du wadi ko wone juude Allah yo bur wedde ko ne juude yimbe a meedi sujjire mintaji didi tan sadi sujji bila ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Shaku ya Razzaq ya Dhul Quwwati al Matin ya kida Allah wal ko yiko ndogata paada ko Allah anu ya dokpa ya tum fa firru ila Allah ndoge payanto Allah bandiraabe seela ngare nyangen wonde jiyaabe Allah nyaagonen Allah ngoynen Allah tarbikinen don don sujjudo do sujjata do koy balde sappo gonde burde adun gonden koy weldide Allah bandiraabe sehilabe sa welditaane Allah a welditaane jiya makko dum sa weldide jiya makko hay Allah welto hen hol sababu a welde jiya makko en ka jiyaado makko gagnuma ko jiyaado ginuma ko jiyaado onon fof porto makko gor fof o hokkum hakimo bandiraabe sehilabe amna sa rakama rukirama bande rokima koy korka koy taske faya o meedi holtindam fat ha holtina bande debbo goddo fat ha holtina delde goddo galle mon kon ujinere alay wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun hoto wordin bande hoto nyago mo nyaktoda ko mojjo ko tokkowo kon o rokkima an upp o rokkaka dende goddo denni goddo ko be temdere tourma so artiste so aljab tiagal hirani an keba hakema woni min sadi gordin mande tra wona boraw toka mojjo kon adi rokkudi goddo non kadi reno non reno an juldo ko adi fof hay goti da wiyede wuro kaari ende mo jangal sababu cheen usman ko ton jiya cheen usman mo jani ye wuro fof fele sabu ma ayida wiyede julbe fof mo jani sabu cheen usman ye dum ne hersini juldo wiye taw ko an won sababu sunna wiye taw ko an sababu dum wadi kaade ngo hande ko jikkuji ne la sallallahu alaihi wasallam ngandi Allah rukki muri Allah rutti wi wa innaka la ala khuluqin azim wallahi jikkuma ko mojjo dina ma ko mojjo sunna ma ko mojjo mo rewani fofi boy koy julde gonden ko rutade eden beldiray Allah eden beldiray hoddibe eden beldiray ne la sallallahu alaihi wasallam biden hol non cheno usman rutde no sunna makko kanko odo mo ganduda so wanano dina makko tan o wi min gila adam ha dawa dewi njaltumi koy dewgal لا إله إلا الله بي أنتم صلى الله عليه وسلم عزيز عليكم ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمن أمو وجعون أمكم قجم أقول نو ويهول نو ويكام من الله صلى الله عليه وسلم وركي مثال ويمالك أجي إذن قدي هن قوة جودي هورما قوة جودي قيدة مكو إنبي أورو بين مثال ويمثال مكو كم قول نو وي o yimbe danima be ngare ladde tuula heela be ngala ndiyam so be jehi ko be halkibe so be duttima ko be halkibe holno badar wode gado yo ngare lawol nan de won hen nyamde nan don yardu nan don taccon kison bi wallahi ko kalda ko emin jididum be doftim be jehi be jehi be goddo o yi gongol on ngandi kam ko mbimi on ko on tawi ko mbinum ko kalnum ko wodbe mbine wodi a meda halde ko wona gonga o yi jokke laawol nan ɗo ɓuri ngol to fayida kadi huɗo nan ɗon ñamdena ɗon yarduna ɗon nde ɓe goɗɗo e oyiɓe gongol non nan ga en ɓe pecci ɓe goni gurbaji ɗiɗi ɓeeɗo mbi ala minen ayiɗo min jooɗi ɗo ɗo tan yoni min hankkadi ɓeeto mbi wallahi baɗe o fenani ko adi ko o fenta ko wattindi ko ɓe jokke makko hunden mbaɗen bandiraɓe sehilaɓe ɓe jooɗi woni yimɓe so gari aduna reedu heewi han kadi yonama hunde foof mo reedu mum tan woƴi tan e aduna yo yenene kam kanko e daaba ɓe goɗɗodiran saabu aduna mbelam manan hen koko ceernajo wi ko owi lamɓe ɓe so ɓe ganduno aljanna mo joguiɗen e ɓerɗe men ɗe ɓe gaddata ko silameji ɓe kaɓo en aljanna yidde allah hulde allah hersude allah allah watta yewtudema juulma wona ko yewtatma ko ɗum wiyata unsu billah a yiɗa hay joom suudu ma wonde ma saabu en tardinma dakanmi o dakanmi hakkude ma e allah o dakanmi juulugo dakanmi qur'an o dakanmi dicre o hay joom suudu ma tardma ɗum wonnela salatu o finñittono o yiya aicha oppa mi rewa allah so sujji o woya ha ɗon wayno weendu ni hol sababu saabu omo andi nema mo allah rokkimo o omo yiɗum nema islama o qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrum mimma yajma'un aduna e lakar fo so rendi darɗe ɗiɗi fajiri ɓuri ɗum bandiraɓe sehilaɓe an miijo tan an tan baɗoniyam ni tan gara tan cujja yesso allah tan riwanima tan wima ya jooɗo ɗo en an ɓaddu ɗo e an beltoɗa ganda kala ko allah hoddiranma ko nafoore saabu allah kala ko suɓinima so wonti kanko annabi makko o wi ko harisum aleykum oɗo annabi ene woƴama ala ko ha ala ko foti noon e nelɗomo o wimo ya woƴo jeyaɓamɓe la ilaha illallah woni allah subhanahu wa taala mbasa sunade so avion daɗimo hoto suno anda ko jananoɗo so taxi leli arde horo fayi anda ka peretnoɗo waji goto ko ministre kala ko kewi lamɗo makko gañi o yiɗum ko ɓuural allah ko ɓuural lamɗo o mettini jongo mum taƴi feɗen mum taƴi o yiɗum ko ɓuural mettin sokimo lamɗo ɗanni nden lamɗo ɗanni e lawol o daha daha ɓen ɓe ɓenen mbarata ko yimɓe comme sacrifice ene cakko ɓe ƴeewi lamɗo ɓe tawi feɗen taƴi ɓe mbi an a sellata hirseede lamɗo daɗi ministre winomon ko ɓuural nde o rutti o yaltini ministre e kasum o wi ko ɓuural قل أأنتم أعلم أم الله ومن أحسن من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا أفحكم الجاهلية يبغون كون جيدون بندراب سيلان نياوري الله جيدون كروتا دا جاهلية 14 سيكل مباتدو دا جاهلية كون بادا نوني بين بي تشورف نوك بين جوكرا اندم كوب تاجي نوبي اندم كوب نياما نوبي جيب كوب فيجر نوبي كوب نياما نوبي ريبا كوب جامفور نوبي اندو تيما يدي نون آداجي فوسن إي والا دي نون جيكو جي فوف ادن بادن هند بندراب سيلان mbiɗen gonɗen koye weldidde allah goppen jahiliyankagal jahiliyankagal wona place géographique ala ko jikku sa waɗi golle Abu Jahli ka jahil sa waɗi golle Firawna ka jahil garen dutɗen to allah dogen tuban bandiraɓe sel allah wi يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون غري توبن كويكولن الله جايغول تو ناندن تو كويبن اي بسغوجي مون تو نون فيل موم كو دونتياتا تون كو ييمبه اي كاجي يو الله دندن جايغول suwande e jeygol bandiraɓe yejjirten aduna foof suwande aljanna yejjiri neɗɗo mette aduna foof yo allah waɗnimi aljanna bandiraɓe sehilaɓe e ndewen caggal oɗo anda ɓe ganduɗa ko goƴƴa ɗon banda ko ene woƴama bandiraɓe sehilaɓe sen dumtima noon sen calima noon sen révolti noon on gadi ko allah wimo allah yo wi yo wi فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت wo rabbul arshil azim onon gandi arshe arshe huɓtini aduna foof la ilaha illallah la ilaha illallah joom astronomi en on jii ɗiɗo galaxie ji on jii kode cosmétique on jii cosmique on jii mi anda ko wallahi astronomi sa ƴeewiɗum a fawata juuɗema e hoore ganda ande ka haydara a wonani so hoodere yani ɗo ene moƴƴani men explosion ngaji mbaɗo dow asaman ɗi to nangue to to kote sen jiiɗum ɗiɗo gazuji jettimin en parcoto en mayata nde wonno allah ko jurmo towɗo o ƴetti inɗe makko yuro makko o rokki ɗum da sa ah sallam o wi raufur rahim so wona ɗumi tawno ken kalkima ɗum noon reeno wuuro halko taw ko an woni sababu walla ɓesguma woni sababu walla gale mon sababu haydi min pettata balde so défense bonni matche yimɓe kawama a hersa mbiya hande ko défense o bonni matche o ƴew noon islam fof waɗe islam fof wiye jurɓe fof mbiyata ko an woni sababu ɓiyam e ɓiye comcimumen ko julde faya so mbirtima leydi asaman biya biyam e biya tufu wallahi ko non wiyete so jamirnom tawne ken kalkima yo Allah dandu en e hurere do asaman to bandirabe sehilabe en jettima al mustafa sallallahu alaihi wasallam walde basr badr gasi bandirabe sehilabe gonga e fenande seri joni holko naftorne dido darsuji bandirabe sehilabe ay go ko adi fo kabido Allah fo kanyum bonira sahabaabe ko temetere ko fayi be kawi temede jeenayi hande o sa darnim hay sa woni goto an ka sappo juldo gor e anbe sappo bandirabe sehilabe holko nela jangini ndedo hare o jangini ko hulani o denchaake so gonga ari o darantu dum o jabi wadede qiyas hore makko do o yurmi ma maybe ben don dahabe o yafima dumen chakka yumen khadija arti abul as wonti julbe hay yinnobe tan yafede jafama tene mbari bandi ko en bandirabe sehilabe o andina jikko makko mojjo o jikko makko gad o arani yoftade o arani haber o arani dugder o arani sekder wutti wari ko yafade hol bolbi non Allah wi non wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko yurmen bodo Allah sallallahu alaihi wasallam dum non jikuma o yo won kany won sunna halama yo won sunna njurum ma yo won sunna gilli ma yo won sunna kiram ma yo won sunna eden ngani mo hirata nata al janna neladon hira saad na hira Allah na hira woni ko hirata ran ko girje yo Allah dandina wadi non koy julde paden ngare ciura den ciuren besguju men aqulu qawli hadha wastaghfir li wa lakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim